smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś mamy wtorek, 18 dzień listopada, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Dywersja na torach będzie tematem spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Na rozpoczęcie rozmów czeka już nasz reporter. Dokumenty z odwołanej licytacji przedmiotów z Holokaustu być może będą udostępnione. Starają się o to niemieckie władze. Sprawdzimy też, co zmieniło się w łódzkim Śródmieściu po wprowadzeniu nocnej sprzedaży alkoholu. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. W Warszawie w pobliżu metra Ratusz Arsenał doszło do zderzenia się autobusu z dwoma tramwajami, donosi nasz reporter. Na miejscu mogą tworzyć się poważne utrudnienia. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się za godzinę w Warszawie, żeby rozmawiać o dywersji na torach. Przedwczoraj na trasie Warszawa-Lublin w pobliżu wsi Mika wysadzono fragment trasy kolejowej. Mariusz Pieśniewski od rana sprawdza najnowsze doniesienia w tym temacie. Mariuszu, witaj. Dzień dobry. To ma być na spotkaniu premiera. To poranne spotkanie jest kolejnym, tym razem na najwyższym rządowym poziomie. Po wczorajszej naradzie ministrów w siedzibie MSWiA, a dziś premier Donald Tusk na to nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego zaprosił nie tylko szefów resortów siłowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także dowódców wojskowych, szefów służb, a także przedstawiciela prezydenta. Akty dywersji na polską sieć kolejową weszły na kolejny poziom, mówił wczoraj minister koordynator służb Tomasz Siemoniak. Te zdarzenia pokazują, że zleceniodawcy postanowili rozpocząć nowy etap zagrażania infrastrukturze kolejowej. Najlepsi funkcjonariusze, najlepsi eksperci z naszych służb specjalnych zostali skierowani do tej sprawy. Jakie działania mogą podjąć polskie władze wobec takiej akcji dywersyjnej? Czy mają nowe informacje dotyczące śledztwa, ale też niejawne dotyczące polskiego wsparcia dla Ukrainy i działania obcych służb? To wszystko tematy, które najprawdopodobniej będą omawiane podczas tego spotkania. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Władze Nadrenii Północnej Westfalii zamierzają udostępnić dokumenty z odwołanej licytacji przedmiotów, m.in. z Holokaustu. Aukcja miała się odbyć wczoraj w Neuss, ale została odwołana po protestach. Tuż przed porą rozpoczęcia odwołanej aukcji, przed budynkiem, którym miała się odbyć, zgromadziło się kilkudziesięciu demonstrantów. Domagali się oddania dokumentacji medycznej i urzędniczej, listów oraz przedmiotów związanych z więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Podobny plan ma niemiecki MSZ. Rząd federalny kontaktuje się w tej sprawie z partnerami w Nadrenii Północnej Westfalii. Chcemy powstrzymać ten proceder, powiedział rzecznik niemieckiego resortu dyplomacji Martin Giese. Z kolei kancelaria rządu Nadrenii Północnej Westfalii przekazała mi, że władze tego landu starają się nakłonić dom aukcyjny Felsmann do udostępnienia dokumentów instytucjom zajmującym się historią. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Nadciąga fala zachorowań na grypę. Lekarze notują coraz więcej przypadków, szczególnie u dzieci do 7 roku życia. W tej chwili już mamy sygnały z Japonii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, że idzie fala grypowa cięższa niż w latach poprzednich, związana z wirusem H3N2, czyli z nowym wariantem tego wirusa. Jest na szczęście możliwość zapobiegania przez szczepienia, ponieważ szczepionka ten wariant obejmuje. Ostrzegał dr Paweł Grzesiowski, a w tym roku osoby dorosłe mogą zaszczepić się przeciwko grypie w aptece. Teraz plusy nocnej prohibicji w Łodzi. Mija miesiąc od jej wprowadzenia na terenie 7 osiedli w Śródmieściu. Efekt widać na papierze. Prawie o połowę spadła liczba zgłoszeń dotyczących nietrzeźwych osób. Nie widzę żadnej różnicy. Dalej można spotkać ludzi bardzo pijanych w późniejszych godzinach. Ludzie powinni mieć wybór, czy spożywają alkohol, czy nie spożywają alkoholu i kiedy go spożywają. Z pewnością jest to jakiś rodzaj ograniczenia wolności, ale nie wiem, no mordować ludzi też tam nie wolno i nikt nie chce nikomu zabrać możliwości dobrej zabawy, ale to ma po prostu spowodować mniejsze nadużywanie alkoholu. Mówili mieszkańcy, prohibicja w Łodzi to na razie pilotaż. Jeśli okaże się, że jest bezpieczniej, wtedy zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto. Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro zasugerował, że jest gotowy do rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tematem miał być narastający konflikt pomiędzy krajami. Kto w USA chce rozmawiać, porozmawia face to face bez problemu, powiedział Maduro w swoim programie w państwowej telewizji. Stany Zjednoczone wzmocniły w ostatnich miesiącach siły w rejonie Karaibów, uzasadniając to walką z przemytem narkotyków. Według wenezuelskiego rządu chodzi jednak o obalenie Maduro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Ciężko się zorientować, jaka jest prawda o piłkarskiej reprezentacji Polski. Czy ta po naprawdę dobrym meczu z Holandią, czy ta po marnym wczorajszym wygranym z najwyższym trudem 3-2 z Maltą, mówi boczny obrońca kadry Bartosz Bereszyński. Tym największym pozytywem jest wynik. Gra pewnie jest po tym meczu wiele do analizy, no bo po pierwszym meczu z Holandią zdecydowanie apetyty były większe na lepszą grę i tak zakładaliśmy sobie, że musimy uważać na ten mecz, bo to po takim meczu jak z Holandią łatwo się gdzieś rozluźnić i ten drugi mecz z teoretycznie łatwiejszym rywalem może być takim meczem pułapką. Nasza jakość pozwoliła nam wygrać to spotkanie, natomiast no było wiele elementów, które musimy zwrócić uwagę i zdecydowanie poprawić. Wczorajsze spotkanie było ostatnim w fazie grupowej eliminacji Mundialu. Zajęliśmy drugie miejsce w tabeli i o tym, czy zagramy na Mistrzostwach Świata, zdecydują marcowe baraże. Na tę chwilę nie znamy przeciwnika w tej rozgrywce, poznamy go po czwartkowym losowaniu. Pewnie gry na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Z naszej grupy są Holendrzy. Na zakończenie eliminacji wysoko 4-0 pokonali Litwinów. Niemcy jeszcze wyżej, bo 6-0 Słowaków, srogo rewanżując się za sensacyjną porażkę 0-2 w pierwszym meczu tych ekip. Die Mannschaft zwycięzcą grupy, Słowacy tak jak my zagrają w barażach. W siatkarskich rozgrywkach w kraju daleko do decydujących rozstrzygnięć. W Tauron Lidze Pań Stal w Mielcu 1-3 uległa ŁKS-owi Łódź. Mecz podsumował trener gości Adrian Heliński. Falowało ten drugi set, oczywiście odwróciliśmy 14-10, one odwróciły w drugim i udało się wygrać. Ale Mielec, jak teraz wrócą wszystkie zawodniczki zdrowotnie, to jest to poukładany zespół i niejednokrotnie będą punktować. Jedno spotkanie u pani, jedno u panów. Stilon w Gorzowie po tiebreaku przegrał ze Ślepskiem Suwałki. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. To tak do 5 stopni dziś dobijemy, ale to na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, bo poza tym będzie chłodniej, na przykład okrągłe zero w rejonach podgórskich, mróz w górach, w Suwałkach i Słupsku maksymalnie 1, w Warszawie, Trójmieście, Łodzi, Krakowie i Poznaniu po 3 stopnie. Także chłodno. Na drogach proszę uważać na oblodzenia, nie tylko na drogach, a popadać może dziś w północnej połowie Polski. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Pani Teresa, do pani jest telefon. No i dzwoni do mnie znajoma, pyta, to na jakim statku jest? Ja wiem, jak to. Przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał wypadek. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Jest 8 po 8:00. Zapraszamy do Trójki. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To my. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Przed 9:00 jeszcze mniejsza gra. Jeszcze będą urodziny trójkowe, tak około 8:50, ale wcześniej, bo za chwilę rozmowa bez uników. Tak grają Fontaines DC także w Trójce o poranku. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Z nami w studiu jest wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam pana. Dzień dobry, witam. Czy Polacy, którzy wsiadają dzisiaj do pociągów, mogą czuć się bezpiecznie w związku z aktami dywersji, które miały miejsce w ostatnich dniach? Chodzi między innymi o eksplozję ładunku wybuchowego, która zniszczyła tory w miejscowości Mika koło Garwolina. Pani redaktor, szanowni państwo, podróżni, którzy wsiadają do pociągów PKP, mogą czuć się bezpieczni. Wszystkie służby kolejowe, wszystkie służby, które są odpowiedzialne za stan techniczny naszej infrastruktury kolejowej, za bezpieczeństwo podróżnych są w pełnej gotowości. Wszystkie procedury kolejowe funkcjonują i te procedury i ci ludzie, którzy pracują w PKP, również doprowadzili do tego, że nie doszło do jakichś tragicznych zdarzeń na torach między Warszawą a Lublinem, bo to właśnie dyżurny poinformował, wcześniej poinformowany przez maszynistę pociągu Intercity, poinformował kolejnego maszynistę o tym, że jest uszkodzony tor. Panie ministrze, czy to jest prawda, co donoszą media, między innymi Gazeta Wyborcza, że tam w tej miejscowości Mika na torach były 3 ładunki wybuchowe rozłożone? Nie mam takich informacji. Jako resort infrastruktury nie dysponujemy takimi informacjami. Poza tym, co czytam również w mediach, dajmy czas, dajmy tutaj możliwość wypowiedzenia się odpowiedzialnych służb, policji, prokuratury, ABW. Myślę, że śledztwo, które zostało wszczęte w tej sprawie, przekażą ci śledczy takie informacje precyzyjne, które odpowiedzą na te pytania. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj, że eksplozja przy stacji Mika miała na celu prawdopodobnie wysadzenie pociągu i powiedział, że to jest dywersja. Ministrowie dawali jasno do zrozumienia, że to jest dywersja inspirowana przez Rosję. Skąd to wiemy? Proszę państwa, pani redaktor, od kilku lat jesteśmy świadkiem wojny hybrydowej. Przecież te zdarzenia, choćby liczne podpalenia hal, są już potwierdzone, że były inspirowane i realizowane przez służby nam wrogie, przez służby rosyjskie. Mamy do czynienia z tak naprawdę ciągłymi cyberatakami na różne instytucje, podmioty. No a to, co się zdarzyło we wrześniu, czyli drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, są również tego dowodem. Więc musimy być przygotowani na różne akty dywersji, na różne akty nam wrogie. No i tropy tutaj w tym przypadku również wiodą w jednym kierunku. Powiedział wczoraj minister Siemoniak, że do tej pory 55 osób zostało zatrzymanych w związku z tymi aktami dywersji, ale czy nie powinno być bardziej, nie powinny być zabezpieczone takie elementy infrastruktury krytycznej, jak właśnie tory? To jest nieprzypadkowy odcinek, bo linia z Warszawy do granicy z Ukrainą. 115 pociągów na dobę tamtędy przejeżdża. Czy te linie kolejowe nie powinny być bardziej zabezpieczone? Mamy w Polsce 19 tysięcy linii torów kolejowych i to jest potężna infrastruktura. Straż Ochrony Kolei wspólnie z innymi służbami monitorują te linie. Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie w 100% tutaj kontrolować wszystkich tras 24 na dobę, ale również wykorzystujemy sprzęt, technikę do tego, aby pasażerowie mogli czuć się bezpiecznie. W tych dniach będzie intensyfikacja działań, również wsparcie wojska. Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział również włączenie się właśnie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i również nasze służby Straży Ochrony Kolei wspólnie z policją już takie patrole, kontrole zintensyfikowały. Będziemy na pewno czujni, również nasze służby państwa, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa i to bardzo intensywnie. Szczególnie będziemy tutaj chronić te linie, które są najbardziej zagrożone, a więc te linie kolejowe, które biegną w kierunku wschodnim. Wiadomo, że tam idzie pomoc dla Ukrainy tymi liniami, więc będziemy je mieć na pewno pod bardziej czołową opieką. Dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. Jaka powinna być konkluzja po tym spotkaniu? Myślę, że w tej sytuacji, i tego oczekują od nas Polacy, powinna być jedność i pełna zgoda, jeśli chodzi o komunikację na zewnątrz i również interes Polski. Polska racja stanu powinna być tutaj sprawą nadrzędną. Wszelkie spory, rozdźwięki powinny być w tej chwili zupełnie pozostawione na boku. No to mam dla pana cytat. Europoseł PiSu Mariusz Kamiński pisze: w marcu 2023 ujawniłem, że Rosja organizuje sabotaże wymierzone w Polskę. Na liście zagrożonych obiektów były trasy kolejowe. Dzięki aktywności ABW za naszych czasów udało się poznać nowy sposób działania Rosji. Dziś agencja, zamiast skupiać się na działaniach rosyjskich służb i dywersantów, ściga polityków opozycji. Takie są priorytety obecnego rządu. Nie będzie jedności? No, tego typu wpisy są wodą na młyn dla narracji rosyjskiej. Każdy przejaw właśnie takiego wewnętrznego rozdźwięku powoduje, że szampany strzelają na Kremlu. Pani redaktor, jeżeli mówimy o służbach, to im mniej mówimy w ciągu ostatnich lat o ich działalności, tym lepiej. Służby lubią ciszę i te informacje, choćby które, to są jakieś te informacje, które mogą być podane przez pana ministra Siemoniaka odnośnie zatrzymanych dywersantów, mówią o tym, że te służby w ostatnich 2 latach bardzo sprawnie działały. I to, co się zdarzyło 2 dni temu, nie powinno być źródłem tego typu wpisów. Ja przypomnę tylko, że za czasów pana Kamińskiego służby tak naprawdę były zaangażowane w walkę polityczną i stały się miejscem działalności właśnie polityków, różnych osób związanych z poprzednią władzą, a system Pegasus, który został zakupiony, jak się okazuje, nielegalnie, był wykorzystywany do walki politycznej w głównej mierze, a nie do walki z terroryzmem, co zresztą spowodowało, że parę lat temu Izraelczycy jako twórcy i sprzedający ten system zakazali jego używania, ponieważ był stosowany niezgodnie z przeznaczeniem. Do tematu bezpieczeństwa jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce. Dzisiaj głosowanie nad wyborem nowego marszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, ma być marszałkiem. Będzie dyscyplina w koalicji? Pani redaktor, w polityce rzadko się zdarza, żeby, albo inaczej, bardzo często się zdarza, że umowy nie są dotrzymywane, ale w przypadku umowy koalicyjnej myślę, że wszystkie strony tego porozumienia są świadome powagi tej sytuacji. Jeżeli 2 lata temu liderzy wszystkich partii politycznych podpisali pewien akt współpracy, to w tym czasie, który mamy, dojdzie do zmiany marszałka zgodnie z tą umową. Ale słychać takie głosy, że nie wszyscy zagłosują, między innymi część polityków Polski 2050 mówiła, że nie będzie głosować na postkomunistę. Odbieram te słowa posłów partii Polska 2050 jako pewną próbę, nie wiem, podbicia swojej wartości, być może wewnętrznej rywalizacji o przywództwo w partii. Wiemy doskonale, że pan marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie się już ubiegał o funkcję przewodniczącego, więc jest tam kilku kandydatów i myślę, że to jest jakaś wewnętrzna gra. Włodzimierz Czarzasty będzie lepszym marszałkiem niż Szymon Hołownia? Włodzimierz Czarzasty pełnił funkcję wicemarszałka, był osobą i jest osobą, która sprawdzała się w tej roli. Ja nie słyszałem żadnych uwag do tej funkcji, którą sprawował, więc myślę, że będzie takim marszałkiem i wierzę w to, że w tych trudnych czasach będzie marszałkiem, który będzie tonował emocje i będzie budował też powagę Sejmu. A czy przyspieszy pracę nad takimi projektami światopoglądowymi, na przykład liberalizacją aborcji czy związkami partnerskimi? Do tego jest potrzeba zgoda wszystkich koalicjantów. Polskie Stronnictwo Ludowe w tym obszarze ma swoje bardziej konserwatywne stanowisko, aczkolwiek pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli chodzi o ustawę o osobie najbliższej, wyszedł z propozycją kompromisową, jeśli chodzi o przepisy, które by były dogodne dla tych osób, które żyją właśnie w związkach partnerskich, związkach nieformalnych. I jeżeli te propozycje, które zgłosiliśmy, spotkają się z zainteresowaniem innych stron, już lewica jest temu przychylna, to myślę, że warto na ten temat rozmawiać. Ale czy prezydent Nawrocki podpisze takie projekty? Takie no, ustawy? Tutaj jest oczywiście pytanie do Pałacu Prezydenckiego. Pan prezydent Nawrocki zawetował kilkanaście ustaw, w tym również takich, które są bardzo istotne dla polskich przedsiębiorców choćby, bo również ustawy, które zaproponowaliśmy jako resort infrastruktury, zostały zawetowane przez pana prezydenta, co było, uważam, złą rzeczą. Natomiast wracając do pani pytania, myślę, że w tych czasach i w trudnych to jednak powinniśmy sobie postawić trochę inne priorytety. Oczywiście kwestie uporządkowania pewnych spraw światopoglądowych, tak, ale to nie jest też czas, żeby na nowo wzniecać wojnę polsko-polską w obszarze właśnie światopoglądowym. A o tych priorytetach będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec z nami zostaje. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę, ale proszę z nami też zostać w internecie. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Szymon Hołownia zostanie dzisiaj wicemarszałkiem Sejmu. Zapraszamy do reklamy. Świętowanie każdego dnia? To się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,99. A teraz tylko 17,99. Mleko UHT 3,2% Pilos. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 49 za sztukę przy zakupie 6. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela. Na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesień. Zimno, szaro i choróbska w pakiecie. Ja tu mam pakiet medyczny i premię. Ale jak? Wygodnie zakładasz firmę i konto firmowe w Crédit Agricole. Wybierasz pakiet medyczny i możesz zyskać aż 2000. Ty też rozkręć jesienią biznes z Crédit Agricole. Otwórz firmę i konto firmowe, wybierz pakiet medyczny i zgarnij w sumie nawet 2000 zł premii. Bank Crédit Agricole. Promocja Konto Biznes z premią edycja druga trwa do końca roku. Otwórz konto biznes. Daj i utrzymaj zgody marketingowe przez rok. Zyskasz darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy internetowe przez rok. Premię 1200 zł, jeśli co miesiąc przez rok na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 500 zł, jeśli w ciągu 90 dni opłacisz wybrany pakiet medyczny i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. I zrobisz na nim 5 transakcji. 300 zł, jeśli założysz u nas firmę i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. Szczegóły, regulamin promocji na creditagricole.pl/firmy. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład do środy. Pomidory śliwkowe 4,99 za opakowanie 500 gramów oraz tylko z aplikacją Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy szynkę wieprzową bez kości 13,99 za kilogram. Codziennie Biedronka. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Spiesz się, by zdążyć na Black Weeks. Zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każde 300 wydane na wszystkie farby kolorowe Beckers i Tikurila Optiva z mieszalnika. Kupujesz i jesteś stówkę do przodu. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Już 19 listopada w warszawskim Centrum Expo przy ulicy Prądzyńskiego startuje pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Jedno z najważniejszych spotkań świata nauki i gospodarki, organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Sieć Badawczą Łukasiewicz pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Już dziś zapraszamy na wydarzenie, podczas którego naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie stworzą rozwiązania zmieniające polską gospodarkę. Pierwszy Narodowy Kongres Nauka dla Biznesu. Warszawa, 19 listopada. Rejestracja na stronie naukadlabiznesu.gov.pl. Bądźmy tam razem. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Deluxe. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Od 17 do 22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost. 12 osób zostało poszkodowanych po zderzeniu dwóch tramwajów i autobusu miejskiego w centrum Warszawy. Do wypadku doszło w pobliżu stacji metro Arsenał przy Placu Bankowym. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia. Pasażerowie pociągów mogą czuć się bezpieczni, zapewniał w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Wszystkie służby, które są odpowiedzialne za stan techniczny naszej infrastruktury kolejowej, za bezpieczeństwo podróżnych, są w pełnej gotowości. Tu właśnie dyżurny poinformował o tym, że jest uszkodzony tor. A w związku z ostatnimi aktami dywersji na kolei za pół godziny rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rosja coraz częściej wysyła przeciwko Ukrainie nowe, bardzo lekkie, małe i tanie w produkcji irańskie drony kamikaze Shahed 101. Wykorzystuje je przede wszystkim do atakowania linii zaopatrzenia i infrastruktury na tyłach ukraińskich jednostek, w tym magazynów paliwa i amunicji. Poinformował o tym ukraiński specjalista do spraw wojny hybrydowej Siergiej Flasz Bezkrestnow. Zasugerował, że Rosjanie mogą uruchomić masową produkcję tych bezzałogowców we własnych zakładach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Nie chcę straszyć, ale na Myśliwieckiej właśnie pruszy. Tak ledwie, ledwie, ale jednak. Pruszy, bo zimno jest. W większości kraju teraz okolice zera, a w najcieplejszym momencie około 14 będzie maksymalnie 5 stopni. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, bo poza tym chłodniej. Może popadać dziś w północnej połowie kraju deszcz. Pewnie także deszcz ze śniegiem. No, w każdym razie proszę uważać na śliskość. Szerokość. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 28 minut 9. Tak gra Metallica w Trójce. A ja zapraszam do udziału w mniejszej grze, choć widzę, że państwo już dzwonią. Przyzwyczajenia. 2 2 i 7 3 właśnie w sprawie mniejszej gry. Gramy już za kilka minut. A dziś urodziny Kirka Hammetta. Nie będę mówił, które gitarzysty Metallica, dlatego gramy Metallicę również w porannej audycji. Jeszcze przed dziewiątą piosenka od słuchaczki lub słuchacza, od zwycięzcy lub zwyciężczyni mniejszej gry. Być może będzie to pan Mateusz z Warszawy. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry. Jak poranek mija? Dobrze, dobrze. Poranek mija, jesteśmy aktualnie w Katowicach, więc tutaj mamy słoneczko. Aha, uciekł pan przed śniegiem. Uciekł pan przed tym śniegiem. Sprytnie, sprytnie. Na południe trzeba się kierować, mówią. Panie Mateuszu, no dobrze, to chyba zapraszamy, prawda? Jeszcze do dzwonienia wspólnie, bo potrzebujemy rywala lub rywalki dla pana Mateusza. Tak, zapraszamy. Zapraszamy. O, powinno wystarczyć, prawda? Jedno krótkie słowo, ale będzie piękna mniejsza gra już za kilka minut. We'll be right back. Morciba w trójce. Be Yourself. A za 19 minut dziewiąta. Mniejsza gra. Pan Mateusz, przedsiębiorca z Warszawy, wciąż z nami, choć łączy się z Katowic. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. W ten sposób sprawdzam, czy się słyszymy. Słyszymy się doskonale i dołączył do nas pan Marcin, także z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry panie Marcinie. A panowie się znacie? Poznajecie swoje głosy? Nie, a Warszawa duże miasto. Chociaż może mam pewien pomysł. Panie Mateuszu, a za którą piłkarską drużyną pan jest? Za piłkarską drużyną Barcelona. A, Barcelona. Uciekł pan w takim razie od tematu warszawskich drużyn. Nie będzie więc pojedynku Legii z Polonią w takim razie. To się nie wydarzy. Pan Marcin jest prawnikiem dziś na stanowisku numer 2, więc zaczynamy od pana Mateusza. Panie Mateuszu, jak nazywa się największy gatunek ptaka występujący w Polsce? W ramach podpowiedzi dodam, że znajduje się na naszym godle. Orzeł. No, a coś więcej? Orzeł bielik. No i dobrze, taką odpowiedź zaliczę, choć bielik orłem nie jest. Tu ciekawostka. Tak. Należy do rodziny jastrzębiowatych, ale bielik zwyczajny i jastrząb faktycznie największym jest ptakiem w Polsce. Teraz pan Marcin. Panie Marcinie, wczoraj Kamil Grosicki zagrał po raz setny w piłkarskiej reprezentacji Polski. Gratulujemy, ale pytamy, czy Robert Lewandowski też dobił do tej granicy 100 meczów z orzełkiem, jastrzębiem na piersi? Nie interesuje się piłką nożną, ale myślę, że tak. Tak. I ma tych meczów już ponad 160. Dużo, dużo ponad 100. 1-1 po pierwszej serii pytań. Wracamy do pana Mateusza. Panie Mateuszu, dziś Dzień Myszki Miki w kalendarium przypada w rocznicę premiery pierwszego animowanego filmu dźwiękowego z Myszką Miki właśnie. A jak ma na imię ukochana Mikiego? Mini? Tak jest. Brawo. Myszka Mini, choć zapisywane tak. Minnie. Nie Mini po prostu. 2-1, no to pan Marcin musi remisować. Panie Marcinie, dziś nie tylko Dzień Myszki Miki, ale także Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. To sprawdzamy. Antybiotyki to środki wykorzystywane w leczeniu zakażeń wirusowych czy bakteryjnych? Bakteryjnych. Tak, tak. Na szczęście ta wiedza nie jest aż taka zła w takim razie w naszym społeczeństwie, przynajmniej wśród prawników. Nie wiem jak wśród lekarzy, tam też pewnie by wiedzieli. 2-2 między panem Mateuszem a panem Marcinem w mniejszej grze, więc będzie dogrywka, szukamy hasła. To hasło, do niego prowadzą podpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy, można próbować wiele razy. Czy pan Mateusz gotowy? Gotowy. Pan Marcin mnie słyszy dobrze? Tak. Czyli wszystko uczciwie, zaczynamy. Może być czerwona lub zielona. Papryka. Na uparciucha można by ją nazwać mówiawka. To nieodłączna część telefonu stacjonarnego. Słuchawka. Słuchawka. Słuchawka. Tak jest, słuchawka. Mamy zwycięzcę. Więc gramy fanfary, tylko dla kogo? Czy to był pan, przepraszam, Mateusz? Jako pierwszy? No powiedziałem słuchawka, tylko nie wiem, czy byłem pierwszy, bo to było tak dosłownie... No właśnie, to było... Ja byłem pierwszy, ale oddaję palmę zwycięstwa. Ja myślę, że pan Marcin tutaj potwierdzenie dostaje z naszego wozu VAR, że to pan Marcin. Wydaje mi się, że też, bo to było bardzo podobne. Pan Marcin odpowiedział jako pierwszy. Ja również gratuluję, ale pan redaktor wskazał, że Metallica grana była przed chwilą, więc niech poleci kawałek pana Mateusza. Panie Mateuszu, proszę pozdrowić Katowice. Życzę państwu dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Ach, co za piękna dziękuję postawa. Bardzo. No dobrze, to gramy dziękuję w takim razie bardzo utwór pana Mateusza. Panie Mateuszu, proszę zapowiedzieć. Ma pan 17 sekund wstępu muzycznego. Tak, jest to utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy, Pod niebem pełnym cudów. I pozdrawiam wszystkich jeszcze raz gorąco. Do usłyszenia. Pod niebem pełnym cudów, nieruchomie jest nudów. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło kolejnym świtem. Ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Pod cudnym niebem jeszcze każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich ugar. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Zespół Raz, Dwa, Trzy, Pod Niebem, to dokładny tytuł tej piosenki. Wybrał ją pan Mateusz, który był wicemistrzem mniejszej gry, ale tak to się dziś poukładało. Bardzo dziękujemy. Codziennik. A to już dziś. Dziś urodziny świętują wydający poranek w Trójce Michał Kowarski oraz autor codziennika Paweł Turski. Wszystkiego najlepszego, panowie. Porządne świętowanie oczywiście nie może obyć się bez tortu, więc Paweł Turski zabrał się za tortu robienie. Cześć. Cześć. Agata Sosnowska z Benedent Co. jest wraz ze mną. Jaki będzie najlepszy tort na urodziny? Myślę, że mogę ci zaproponować taki mój bestsellerowy tort. Jest to tort z pistacją i truskawką. ale on ma taki fajny twist, bo biszkopt jest z rozmarynem. Mam nadzieję, że ten tort będzie taki dobry, nie za słodki. Tak, w biszkopcie jest mniej cukru, żeby potem tę słodycz wydobyć z kremu i z owoców. Skąd ty wiesz, gdzie jest ten idealny punkt słodkości? To myślę, że jest doświadczenie smakowe oraz pracę na przepisach. Zaczynamy od biszkoptu, domyślam się. Jak zrobić dobry biszkopt? No na pewno trzeba mieć jajka. Tutaj ja cię zaskoczę, ponieważ w moim biszkopcie nie ma jajek. Ponieważ sama nigdy nie lubiłam papierowych biszkoptów, więc zrobiłam biszkopt inny. On jest na maśle. On automatycznie jest wilgotny sam w sobie. Musimy państwu zdradzić, że biszkopt już mamy gotowy. Nie da się zrobić tortu tak jak w telewizji pokazują, że pieczemy biszkopt i potem składamy ten tort. Jeżeli zaczniesz składać tort z ciepłego biszkoptu, wszystkie kremy w środku popłyną. Kroimy biszkopt, rozumiem. Zrobimy tort z tak zwanym jednym przełożeniem, czyli będą dwie warstwy. Więc to całe ciasto, co my tu mamy, musimy rozkroić na pół. Potrzebujemy jeszcze folię rantową, która będzie mi trzymać całość w środku. Teraz potrzebujemy krem. Kremu nie mam gotowego, więc musimy go zrobić. Jak się robi krem? Dzisiaj robimy krem pistacjowy. On jest na bazie śmietany i pasty pistacjowej. Czyli najpierw musimy ubić śmietanę. Dodaję sól i cukier puder. A czemu sól? Bo sól podbija smak. Śmietanę musimy ubić na sztywno. Dalej dodajemy pistacji. Na 100 gram śmietany wchodzi solidna czubata łycha pasty pistacjowej. I to dalej miksuję razem. To jest tylko do wymieszania. Każda śmietana w torcie musi być ustabilizowana. Ja stabilizuję ją kremem maślanym. I ubijam jeszcze raz, ale sekundę. I tak świeżo ubity krem dodajemy na biszkopt. Teraz dodamy czarną porzeczkę. Wbijam w ten krem. Tutaj mam już takie pióre z truskawki, które też już zrobiłam wcześniej, ponieważ nie mogę dodać ciepłego. Także robimy teraz kolejną warstwę. No i tort jest złożony. Na wierzchu idzie kolejna warstwa biszkoptu. I na wierzchu, żeby mi biszkopt nie wysechł, daję jeszcze krem maślany, bo ten tort musi teraz się ustabilizować przez całą noc. Rozumiem, że dopiero dekorujesz ten tort następnego dnia po nocy. Tak. Jutro trafia on do ciebie do studia i będziecie sobie degustować tort. One day later. Proszę bardzo. Jaki piękny, 100 lat w trójce. Co to są za ozdoby? Ozdoby z kremu. To jest dalej ten krem, który... To jest krem maślany. Tylko, że już jest szary. Niebieski. Bardzo piękny jest ten tort, jeszcze taki opruszony złotem. Bardzo ci dziękuję. Pytanie, jakiego mam teraz przechowywać? Najlepiej w lodówce, a tuż przed zjedzeniem warto tak wyjąć z pół godziny przed. Mam nadzieję, że jak teraz otworzę lodówkę redakcyjną, to ona działa. Miejsca jest mało, przegrupujemy, nie, damy radę. O. Tak, tutaj się zmieści? No. Ja akurat jestem dobra w układaniu w lodówkach. Tort schowany w lodówce czeka na kolegium, aby się podzielić. Agata Sosnowska z Bendy Tętko była wraz z nami w Codzienniku w Trójce. Upiekła tort urodzinowy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo i polecam się na przyszłość. No, szary, niebieski. Sprawdzimy. Jak ja lubię, jak ktoś ma urodziny.